Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 23 Temmuz Salı. Yıl 2019, ay 7, gün 204, Hızır 79. 1440 Hicri Zilkade 20, 1435 Rumi Temmuz 10. Erzurum Kongresi. Günün tarihi. 23 Temmuz 1919'da başlayan Erzurum Kongresi 6 Ağustos 1919'da sona ererek dağılmıştır. Erzurum Kongresi'nde milli devrimin en önemli prensipleri kararlaştırılmıştır. Bu ilkelerin başlıcaları şunlardır. 1. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet birlik içinde savunup karşı koyacaktır. 3. Vatanın ve bağımsızlığın korunması ve elde edilmesi için merkezi hükümet olmadığı takdirde gayenin yerine getirilmesi için geçici bir hükümet kurulacaktır. 4. Kuvay-ı Milliye'yi etkin ve milli iradeye hakim kılmak esastır. 5. Manda ve himaye kabul olunamaz. 110 yıl önce bugün 23 Temmuz 1909'da gazeteci Hasan Fehmi İttihat ve Terakki aleyhindeki yazıları Serbesti gazetesinde yayınlandıktan sonra Galata Köprüsü üzerinde meçhul bir suikastçı tarafından vurulmuştur. 11 yıl önce bugünse yani 23 Temmuz 2008'de yazar ve eleştirmen Fethi Naci İstanbul'da vefat etmişti. Günün malumatı. Aslan Burcu'nda doğanlar. Dünden devam. Sadık, cömert, ileri görüşlü, çok çalışkan kişilerdir ve sevdikleri için canlarını feda etmeye hazırdırlar. Kin beslemezler ve adiliklerin, çirkinliklerin önünde asla eğilmezler. Engel nedir, tanımazlar. Gururları ve özgüvenleri son derece yüksektir. Başarılı olacakları meslekler arasında askerlik, doktorluk, kimyacılık, demir-çelik alanları vardır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. My Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Saat 8.05, 8'e 6 geçiyor. Ve bendeniz Ömer Madra. Can Tombil yok bugün. Selahattin Çolak'la bir ekipteyiz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Evet, açılışımızı Pink Floyd'un iyi bilinen Money, Para adlı şarkısıyla yaptık. Bir bölümünü çaldık onun. Para, uzaklaş, iyi bir iş bul, iyi ücretli olsun ve tamamdır, işin tamamdır. İki ellerine yakala bütün parayı ve destele onu. Yeni araba, havyarlar, dört yıldızlı gündüşleri. Belki de bir futbol takımı alırım, kendime satın alırım. Benim elimden çek, benim paramın, destelerimden çek ellerini. Ben yüksek, birinci sınıf bir jet uçağının içinde gideceğim. Bir de Lear jet alırım belki. Yani adaletli bir şekilde paylaştıralım ama benimkine dokunma sakın, benim parama. Ve diyorlar ki para her şeyin, bütün kötülüğün anasıdır. Bütün şeylerin köküdür, kötülüklerin, habasetin. Ama bir ücret talebinde bulunursan, ücret, maaşıma biraz artış, ücretime biraz artış dersen, yok hiç vermezler diye. Roger Waters'ın bestesi, Pink Floyd şarkısı Money, Para çaldık. Neden çaldığımıza şimdi Galeano. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...23 Temmuz... İkizler. 1444 yılında Bretton Woods turistik cennetinde İnsanlığın ihtiyaç duyduğu ikiz kardeşlerin doğmak üzere oldukları teyit edildi. Bunlardan birinin adı Uluslararası Para Fonu, diğerininki ise Dünya Bankası olacaktı. Romulus ve Remus gibi bu ikizler de dişi kurt tarafından emzirildiler ve Washington şehrinde Beyaz Saray'ın, Beyaz Evin hemen yakınlarında kendilerine barınak buldular. O günden beri bu ikisi dünya hükümetlerini yönetirler. İkizler hiç kimsenin oyununu almadıkları ülkelerde boyun eğme, zorunluluğunu bir kadermiş gibi dayatırlar, gözetler, tehdit eder, cezalandırır, sınavdan geçirirler. Uslu durdun mu? Ödevlerini yaptın mı? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1903'te bugün Ford Motor Company, yani Ford şirketi, ilk aracını satmış. İlk arabasını, otomobilini. Aşağı yukarı bir 3-4 yıl boyunca da toplam o araba sayısı, satılan araba sayısı da 15-20 olacaktır. Bugün 2 milyara yakın motorlu araç var 1910'dan bu yana. Epey bir gelişme kaydetmiş oldu. Bütün şehirlerin ve dünyanın el verir topraklarının önemli bir bölümünde parking sorunu var, araba park etme sorunu var ve küresel iklim yıkımıyla da ilgili çok ciddi bir durum var. Araba sevdası devam ediyor. 1914'te bugünse Avusturya Macaristan İmparatorluğu bir dizi talepte bulunmuş, bir ultimatum çekip Sırbistan Krallığı'na ve Avusturyalılara kimin Arşidük Franz Ferdinand'ı kimin öldürdüğünü belirlemek için Avusturyalılara izin vermesi gerektiğini ultimatumla söylemişler. Sırbistan'da bu bir düzine talebin aşağı yukarı hemen hemen hepsini biri hariç kabul etmiş ve bu birini kabul etmemesi yeterli olmuş. Avusturya'da, Avusturya Macaristan'da 28 Temmuz günü savaş ilan etmiş. Bu dünya savaşına yol açacak ve yaklaşık 18 milyondan fazla insanın hayatının kaybolmasına, ölmesine ve ondan çok çok daha fazla insanın hayatını bütün anlamını kaybetmesine, sakatlanmasına, ruhen ve bedenen sakat kalmasına yol açacaktır. Böyle bir şeyin yıl dönümünü kutluyoruz ya da anıyoruz diyelim. 1967'de bugün Detroit ayaklanmalarının başladığını görüyoruz. Detroit'te Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük ayaklanmalarından bir tanesi. 12. sokakta başlamış caddede. Özellikle de Afrikalı Amerikalıların bulunduğu yerde tabii ki kökünde gene bir ırkçılık durumu yatıyor. Sonuç olarak Detroit ayaklanmalarında 43 kişinin hayatını kaybettiği, 342 kişinin yaralandığı ve 1400'den fazla binanın da yakıldığı belirtiliyor. 1974'te bugün de darbeden, Yunanistan'daki darbenin son günlerinden sonra Yunan askeri cuntası, albaylar cuntası diye adlandırılıyor, çöküyor ve önceki başbakan Konstantin Karamanlis ya da Konstantinos Karamanlis yeni hükümeti yönetmek üzere davet ediliyor ve Metapolitefsi denilen dönem açılmış oluyor. 7 yıllık bir junta dönemi, işkenceler, her türlü kepazelik. Ama Yunanistan'ın bir övüneceği de bir şey var dünya tarihi açısından. Yargıladı ve hapiste öldü juntanın en önemli isimleri yargılanıp cezalandırıldılar bu olaydan dolayı. Bunu da hatırlamak lazım. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım. Bol bol gerilim haberi devam ediyor bütün dünyada. Orta Doğu'da, İran'da da Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya ile İran arasında Hürmüz Boğazı tankerler meselesi var. Aynı zamanda İran bir şeyde, açıklamada da bulundu. O tankerler meselesi ciddi bir tırmanışa geçtiği sırada İran 17 vatandaşını tutukladı. Hatta bazılarının CIA'nin eğittiği casuslar olduğunu söylüyor. Ve İran medyasına bakılacak olursa bazılarının da idam edilmiş oldukları gibi ürkünç haberler de geliyor. Körfez'de, Basra Körfezi'nde, Hürmüz Boğazı'nda ciddi gerilim devam ediyor. Bir Büyük Britanya'ya ait bir petrol tankerini ne el koyması ve 23 personeline de gözaltına almasıyla beraber devam ediyor. Britanyalıların da bir İran tankerini daha önce bu ayın başında Cebel-i Tarık Boğazı'nda el koymasından sonra bunun bir mukabele, bir misil gibi bir şey olduğunu söylüyorlar. İran'da bunu yapmak için bu davranışta bulunduğunu söylüyor. İran Ulusal Muhafızları da bir video yayınladı. İran bayrağını açmış olarak gidiyor tekne. Askeri tekne İran'da, Britanya'da diyor ki Stena Impero adlı tankeri uluslararası sularda tuttu ve İran şeyine çekti diyor. İran karasularına çekti diyor. Bir de ses kaydı var. İran yetkili yönünü değiştir diyor. 360 derece değiştir Stena Impero. Eğer itaat edersen güvende olacaksın. Tamam diye bir şey var. Britanya bu emirname, bu mesajın üzerine tankerin ele geçirilmesini bir düşmanca eylem olarak nitelendirdi. Theresa May de acil durum toplantıları yapıyor. Son günü aslında Theresa May'in. Yarın yeni bir başbakana, çok büyük ihtimalle de Boris Johnson'a verecekler başbakanlığı. Öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın iddiasını, yani Amerika Birleşik Devletleri bir İran'a ait drone'u düşürdüğünü Hürmüz Boğazı'nda inkar ediyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de büyük Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yaptırımlara karşı gayet sert bir dille eleştirmiş. Caracas'ta, Venezuela'da bir toplantıdan sonra ve ekonomik terörizm apaçık, bu kadar basit demiş. Ekonomik terörizmdir bu diyorlar. Ve Pentagon'da Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerini Suudi Arabistan'a yerleştirmekte olduğunu, Amerikan çıkarlarını ortaya çıkmakta olan inandırıcı hedeflere karşı, tehditlere karşı korumak için yerleştirdiğini söylüyorlar. Suudi Krallığı da 2003'ten bu yana, yani Irak işgalinin, Irak'ın istilasının başlamasından hemen öncesinden bu yana hiçbir zaman Amerikan askeri oraya yerleştirilmemişti. Durumun gerginleştiğini de söylemek durumundayız. Bayağı ciddi bir gelişmeler bütünü var. Ayrıca Trump'ın yaptığı dehşet verici açıklamalardan da bahsedebiliriz. Beyaz Ev'de Pakistan Başbakanı İmran Han'la görüştü. Burada da çok acayip şeyler var. Çünkü İmran Han'ı, yani Pakistan'ı şiddetle suçluyordu. Sonunda bir görüşme oldu birdenbire. Pakistan'ı terörizme yataklık etmekle, Amerikan çıkarlarını mahvetmekle falan suçluyordu. İmran Han'ın ziyareti, Başbakan İmran Han'ın ziyareti havaalanında, uçakta hiçbir resmi protokolle karşılanmaması gibi çok tuhaf bir durumla karşılanmış. Ama buna rağmen görüşme gayet güzel geçmiş anlaşılan. Afganistan'daki savaşa dair de açıklamalarda bulunmuş Beyaz Ev'de bu görüşmenin hemen ardından. Ve Afganistan'ı 10 gün içinde dünyadan sileriz diye bir açıklamada bulunmuş. Bu Hitler döneminde bile rastlamadığımız şiddette çok tuhaf açıklamalar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 10 milyon insanı öldürmek istemediğim için bunu yapmıyorum diyor. Savaşı bir haftada bitirebiliriz. Ancak Pakistan ve diğer ülkelerin yardımıyla barışçıl bir yol arıyoruz diyor. Bunları çeşitli kaynaklardan derliyoruz. Democracy Now'dan, BBC Türkçe'den ve T24'ten derlediğimiz haberler bunlar. Ve savaşı bir haftada bitirebilirdim. Ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan dünyanın yüzeyinden tamamen silinebilirdi. Ama ben o yola başvurmak istemiyorum diyor. Bir ülkenin dünya haritasından tamamen silinmesi ne demek? Bütün insanların öldürülmesiyle mümkün olabilir. Bu dünyada şimdiye kadar duyduğum en vahim diyebileceğimiz bir siyasi açıklama. Herhangi bir devlet yöneticisi, başkanı tarafından yapılmış olan en tuhaf açıklama olduğunu söylemeliyim. Öte yandan İdlib'de de hava saldırıları sürüyor. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine bakalım şimdi de. İdlib'e bağlı Maret El Numan'daki bir sebze pazarını hedef alan hava saldırılarında, şimdi her zaman olduğu gibi bütün sivillerin ve insanların yiyecek, içecek tedarikinde bulundukları, gündelik hayatını sürdürebilmek için elzem olan şeyleri, yaptıkları yerleri vuruyorlar. Hava saldırılarında bir pazarda, Maret El Numan'da en az 41 kişi ölmüş, yüzden fazla insan da yaralanmış. Ve Papa Francesco, Katolik dünyasının, aleminin lideri, bizzat Beşşar Esad'a yolladığı mektupta duyduğu derin endişeye de vurgu yapmış. Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib. Hayatını kaybeden sivillerin sayısı hızla artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de yaptığı açıklamada sebze pazarını hedef alan hava saldırılarında en az 41 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı diyor. Gönüllülerden biri, oradaki yardım gönüllülerinden biri de çalışmış, hayatını kaybetmiş. Beyaz baretliler diye bir grup açıklıyor. Pazar alanında da arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyorlar. İlçe halkı, kimisi yalın ayak, çocuklarıyla birlikte bölgeden kaçtığı bildiriliyor. Yani şeyler böyle. Açıklamalar. Yalın ayak, baldırı çıplak, çocuklarla birlikte bölgeden kaçan insanlar. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi gibi beyaz baretliler de hava saldırılarından Rusya'yı sorumlu tutuyorlar. Moskova ise bu suçlamayı reddetmiş, her zaman olduğu gibi. Yani bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta Rusya var. Vahşet ve dehşet kol geziyor. Özellikle de Orta Doğu'da, Basra Körfezi'nde, Yemen'de Suudilerin çarpışmaları devam ediyor. Ayrıca da bir de evet, yani İngiltere'den de işte İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından finanse edilen Beyaz Baretliler örgütünün anonim temsilcilerinin Mared el-Numan'da bir pazarın Rus savaş uçakları tarafından hedef alındığı iddiası yanlış ve yalan demiş. Vatikan devrede Şam'a seyahat eden iki kardinalin Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco'nun mektubunu Beşar Esad'a ilettiklerini duyurmuş. Suriye'deki insani durum ve özellikle sivil halkın içinde bulunduğu acı koşullardan duyduğu derin endişeyi vurguladığı açıklanmış Papa'nın. İdlib için ateşkes mutabakatına da varılmıştı ta geçen Eylül'de, bir sene önce, ama Esad rejimi müttefiki Rusya ile birlikte bölgedeki muhaliflere yönelik artan saldırılar gerçekleşiyor. Giderek artıyor bu. On binlerce insan bölgeden kaçtı. Yaklaşık 20 sağlık merkezi, hastane, dispanser, revir kullanılamaz hale gelmiş durumda. Yani Nisan ayı sonundan bu yana Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından ülkenin kuzeybatısında öldürülen sivillerin toplam sayısı 650'yi bulduğu açıklanmış. Sivil sayısı ise muhaliflerin saldırılarında 53 olarak ifade edilmiş. Bir de muhaliflerin saldırıları var. İki taraftan ölenlerin sayısı toplamda 1500'ü bulmuş. 300 binden fazla insan da bölgeyi terk etmek zorunda kalmış. Bu böyle. Öte yandan Şanlıurfa'da da Ceylanpınar'a atılan roket bir eve isabet etmiş ve 5 kişi yaralanmış. Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak 5 vatandaşın yaralandığı söylüyor. Çok sayıda ambulans ve polis ekibinin de can kurtarıcılarının da sevk edildiği belirtiliyor. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Valilik yaptığı açıklamada Suriye tarafından roket atıldı diyor. Birisi terasta otururken roket parçaları şarapnel isabet etmiş. Tedavilerine devam ediliyormuş. Evet, bu genel olarak durumlar bunlar. Trump'ın da şeyi de söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın CIA casuslarını yakaladık açıklamasının tamamen uydurma olduğunu söylemiş. İran ise yakaladığımız bazı casusları idam cezasına çarptırdık demiş ve hatta infazda edilmiş olduğuna dair haberler geliyor. Bu da BBC Türkçe'den. Donald Trump Twitter'dan demiş ki kötü şekilde başarısızlığa uğramakta ve ne yapacağını bilmez halde olan dini bir rejim tarafından ortaya atılan sadece daha fazla yalan ve propaganda, yani parantez içinde insansız hava aracını düşürdükleri iddiası gibi ekonomileri ölmüş durumda ve daha da kötüleşecek, İran çok zor durumda demiş. Pompeo, İran rejiminin yalan söyleme konusunda uzun bir geçmişi var demiş Dışişleri Bakanı. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin Fox News haber kanalına, televizyon kanalına bir demeç vermiş ve onlar yalancı demiş. İran rejiminin yalan söyleme konusunda uzun bir geçmişi var demiş. İran ise adı açıklanmayan casusluk faaliyetleriyle mücadele dairesi başkanı tarafından yapılan açıklamada 18 Temmuz itibariyle casus şebekesi başarıyla çökertilmiş diyor. Yani tam bir şey esiyor, karanlık bir sis bulutuyla karışık durumda. Ortalık İngiltere'den de İran'ı kızdıracak bir misyon girişimi de başladı. Bu da Deutsche Welle'den okuyalım bu haberi de. Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığı güvenliği sağlanması amacıyla Avrupa liderliğinde bir misyon oluşturulması için girişim başlatmış. Cuma günü İngiltere bandıralı bir, Britanya bandıralı bir petrol tankerini alıkoyduktan sonra onlardan da bahsettik. Görüşmeler de sürüyor demiş Britanya'nın Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt. İtaat ederseniz güvende olursunuz demişti. Malum onu da söylemiştik. Bir başka yerde de Avrupa Birliği'nden bir tepki var. İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binalarda yıkıma başlamış. Bunun hem ulusal hem uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğu gerekçesiyle çok sayıda tepki gösteriliyor. En büyüklerinden bir tanesi de Avrupa Birliği tarafından gelmiş. Filistin özel yönetimi binlerce binanın daha yıkılabileceği endişesini de taşıyor deniyor bu Deutsche Welle haberinden. İsrail ordusu Batı Şeria'da yer alan yaklaşık 70 konutla ilgili geçen ay alınan yıkım kararını uygulamaya başladı ve Avrupa Birliği'nden büyük bir tepki geliyor. Oslo anlaşması uyarınca Filistin'in kontrolü altında bulunan bölgede bulunduğuna dikkat çekilmiş açıklamada bu politikanın sürdürülmesi iki devletli çözüm gerçekleşme imkanını ve uzun vadeli barışı tehdit etmekte. Ayrıca Kudüs'ün iki ülkeye ait bir başkent olması yönündeki ihtimali tehlikeye atmaktadır diyorlar. Binlerce evin daha yıkılabileceği söyleniyor. Büyük bir yıkım durumu her anlamda, yani maddi ve manevi bir yıkımdan bahsediliyor. Filistin bölgede yaşayan Filistinliler yıkımın yapıldığı Kudüs'ün güneyindeki Sur Bahir mahallesinin, deniz surun mu demek acaba Sur Bahir mahallesinin sadece bir bölümünün İsrail kontrolü altında olduğunu, diğer bölgenin ise Filistin yönetiminin yetki alanında olduğunu belirtmiş. Filistin özerk yönetiminden de birisi, Velid Assaf diye birisi, yıkım faaliyetleri adil değil, İsrail bu uygulamayı bahane ederek sınır hattındaki binlerce binayı yıkmaya çalışacağını ifade ediyor. Haziranda yıkım kararı alındı ve binaların içinde yaşayanlara 30 gün içinde evleri boşaltma çağrısında bulunmuş. Karar da çok ciddi tartışmalara yol açmıştı. Gazeteciler ne diyor diye bakıyoruz, bakamıyoruz çünkü bölgeye sokulmamış. Görgü tanıklarından yalnız bir açıklama, evlerinden zorla çıkartılan kişilerden birinin ben burada ölmek istiyorum diye haykırdığını belirtmiş. Yani Batı Şeria'dan gelen saldırıları gerekçe gösteriyor İsrail ve 2002'de inşaatına başlanan yüksek beton duvar ve dikenli tellerle örtülü hatlardan, örülü hatlardan oluşuyor. 2002'de, daha bu 17 sene önce. Ancak hattın İsrail işgali altındaki Batı Şeria iç bölgelerinden geçmesi de yoğun tartışma ve eleştirilere de neden oluyor diye devam ediyor ve bitiyor haberimiz. İlk yarım saati bitirirken birkaç önemli şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Porto Rico'da büyük büyük şeyler var. Protesto gösterileri var. İstifa etmesini istiyorlar. 400 binden fazla insan. Porto Rico'nun nüfusu da çok büyük değil ama 400 binden fazla insanın sokakları doldurdukları ve Rossello'nun, vali Ricardo A. Rossello'nun hem tapeleri ortaya çıktı, gizli kayıtları ve çok ağır şekilde, hem fırtınadan dolayı Maria kasırgasının kurbanlarıyla dalga geçen, hem de erkek üstünlüğünü iddia eden ve oradaki görevli yetkililerden bir tanesini de, seçilmiş kadın yetkililerden birisini de çok ağır aşağılayıcı laflarla hakarete uğratmasından dolayı artık katiyen kabul etmiyoruz diye inanılmaz fotoğraflar var ama hava fotoğrafları Espresso Las Americas yolunu Espresso Las Americas diye yolu tamamen dolduran yüz binlerce insanın görüntüleri var. Hala direniyor. Ben hata ettim. Ayıp oldu, affedersiniz ama istifa etmeyeceğim. Bu göreve beni hizmet etmem için getirdiler diye bir açıklama yapmıştı. Çok tuhaf bir durum ama gergin bir durum devam ediyor. Hong Kong'da da muazzam gösteriler devam ediyor. Onları Ahmet İnsel'le kapsama alanımız içine bırakacağız. Ben onun dışındaki şeyleri de kısaca söyleyeyim. İlk yarım saat içinde söyleyeceğim şeylerden bir tanesi. Bütün dünyada önemli bir bir İstanbul valiliği İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin kentten ayrılması için tarih verdi diye önemli bir haber var. Tırnak içinde kayıtsız göçmenlerin sınır dışı edildiği yönünde haberler gelmeye devam ederken İstanbul valiliğinden de bir açıklama. Kentte kaydı olmayan Suriyeli sığınmacıların bir aydan kısa süre içinde İstanbul'u terk etmeleri gerektiği duyurusunda bulunmuş. Bu ne anlama geliyor, nereye gidecekleri vesaire ve kayıtsız göçmen ne demek, sığınmacı statüsü farklı şehirde olanlar nasıl gönderiliyor, yasa dışı yollardan giren lafı başladı şimdi. Düzensiz göçmen lafıyla devam ediyor. Bunların yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir gibi ifadeler kullanılıyor. Mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla pasaport ve veya geçici koruma kimlik belgelerini yanlarında bulundurmalarını önemli rica ediyoruz gibi açıklamalar var. Düzensiz göçle mücadele çalışmaları diye bir şey başladı. Kaydı olmayan Suriyelilerin şehri terk etmesi isteniyor. Diken'de de var aynı haber. Aynı zamanda T24'ten de bir ayrıntılı yorum haber var. Suriyeliler sınır mı dışı ediliyor, sınır dışı mı? Bekar evlerini, iş yerlerini dernekleri aramış olduklarına dair haberler var. Yolda da asayiş çevirmelerinin sıklaşmış olduğu. Yani Türkiye'nin sığınmacı politikasının değişip değişmediği soruluyor. Ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2019 Haziran tarihi itibariyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli sayısının 5,6 milyondan fazla ve bu nüfusun %60'ından yani 3,5 milyonundan 3,6 milyondan fazlası da Türkiye'de bulunuyor. Böyle bir durum var ama Suriyelilerin geri gönderilmesinin de hukuk dışı olduğunu da yani önce İçişlerine bağlı Göç İşleri İdaresi Genel Müdürlüğü ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İzmir'de katıldığı etkinlikte Suriyelilere ilişkin Avrupa ülkelerine yönelik Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz isterlerse deneyelim gibi tehditkar bir ifade de kullanmıştı açıklamasında. 20 Ağustos'a kadar da mühlet verildiği belirtiliyor. Yalnız mesela Biyanet'ten de bir önemli haber var. Suriyelilerin geri gönderilmesine ilişkin bir açıklama yapan Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi sosyolog Didem Danış, Göç İdaresi tarafından yapılan açıklamanın çok sınırlı olduğunu belirtmiş. Bunun hukuk dışı unsurlar taşıdığını belirtmiş. İki şeyi açıkça ayrıştırmak lazım. Birisi suça karışma meselesi. Çünkü Süleyman Soylu'nun kendisi Suriyelilerin suça karışma oranının çok düşük olduğunu, Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu uzun zaman boyunca ısrarla söyledi ve söylüyordu. Demek ki bu geri göndermelerde suça karışmanın ötesinde karşımıza daha çok kayıtlı olduğu şehrin dışında başka bir şehirde ikamet etme meselesi çıkıyor demiş. Mültecilerin kayıtlı oldukları şehrin dışında yaşamak istemelerinin en büyük nedeni ise iş imkanları. Hatay, Antep ya da başka şehirlerde kayıtlı olanlar orada iş imkanları sınırlı olduğu için daha çok iş bulabilecekleri İstanbul gibi büyük şehirlere geliyorlar diye açıklama yapmış. Geri gönderme sadece seçimle de açıklanamaz. Yani bu geri göndermelerde seçim, İstanbul seçimlerinin etkili olduğunu söyleyenler var diyor. Ben açıkçası bu politikanın sadece seçimlerle açıklanamayacağını düşünüyorum. Bence bunun arkasında daha çok giderek can acıtıcı olmaya başlayan ekonomik krizden kaynaklı tepkiler yatıyor. Ve ekonomik kriz artınca mülteciler günah keçisi oldu. Cumhurbaşkanı yedirip içirmeye devam edeceğiz demişti ama mültecilerin dünyada güvenecekleri ülkede kalmadığını da söylemiş. Geçici koruma statüsünün Suriyelilere verdiği birinci ve en temel hak sınır dışı edilmeme hakkıdır. Fakat bu haberlere yansıyan, son haberlere yansıyan bilgilere göre zorlayarak gönülsüz bir geri gönderme işlemine tabi tutulmakta olduklarını, yani bu çok yeni ve endişe kaygı verici bir husus. Bunu ben ekledim. Bazen bu hukuksuz durumu meşrulaştırmak için zorla bir geri gönderme belgesi imzalatılıyor demiş Didem Danış, İstanbul Biyanet Haber Merkezi'nden Ruken Tuncel'in imzalı haberinde. Ve geri nereye gönderiliyorlar konusunda da herhangi bir net bilgi yok. Doğrudan çatışma bölgesi mi, yoksa acaba Türkiye'nin askeri olarak kontrol altına aldığını söylediği ve kendisinin de aslında de facto, yani fiili bir güvenli bölge inşa etmek istediği söylediği alan mı? Yani bildiğiniz üzere demiş Didem Danış, Türkiye uzun süredir Suriye'nin kuzeyinde bir tür güvenlik şeridi inşa etmek istiyordu. Bunu buradan göndereceği insanlarla yapmak istediğini söyleyenler var. Ben bu iddiaya katılmıyorum ama maalesef daha fazlasını söyleyebilecek yeterli bilgiye sahip değiliz. Ayrıca da Suriyeliler arasında farklılaştırma yapıldığını da söylüyor. Bir yanda vatandaşlığa kabul edilen makbul Suriyeliler, öbür yanda istenmeyen, sınır dışı edilen Suriyeliler. Makbul olanlar kimler? Üniversite okuyan, ticaret yapan, belli bir sermayesi olan kişiler ki bunlara vatandaşlık da veriliyor. Oysa yani Cumhurbaşkanı da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 31 Mart seçimleri sonrasında Suriyelilere yardımı keseceğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz onların eline bırakmadan hükümet olarak valiliklerimiz kanalıyla aynen yedirmeye, içirmeye, gidirmeye devam edeceğiz demişti. Bu sözleri de hatırlatmış Profesör Danış. Ve şöyle devam etmiş, yani 2 ay geçti bu sözlerin üstünden, böyle bir geri gönderme politikasına geçilmesi gerçekten anlayabileceğimiz bir şey değil. Ama biz sadece anlamakta zorluk çekerken Suriyeliler bunu birebir her gün büyük bir kaygı ve korkuyla yaşıyorlar. Çünkü dünyada artık güvenebilecekleri hiçbir yer yok demiş. Avrupa'nın durumu da zaten ortada. Türkiye sığındıkları ve kendilerine kucak açtığını söyleyen bir ülkeydi. Burada da bu muameleyle karşılaştıktan sonra onlar için durum çok trajik hale geldi. Gidebilecekleri hiçbir yer kalmadı. Dünyada güvenecekleri ülke yok diyor. Çok ağır ve acı sözler. Öte yandan da son olarak da şunu söylemiş İçişleri Bakanı, açıklamalarını, biz sizi geri gönderiyoruz, bizi sakın eleştirmeyin, bize laf söylemeyin, şayet bizi eleştirirseniz sınırları açıp mültecileri size göndeririz diyor Avrupa'ya. O zaman bakalım siz ne yapacaksınız demeye getiriyor. Avrupa'ya sert şekilde bu hukuksuz sınır dışı uygulamaları karşısında susun mesajı veriyor diyor. Gayet önemli bir açıklama bu, ayrıntılı bir analiz Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi sosyolog Didem Danış'ın yaptıkları. Dünyadaki duruma bir yenisini de ekledi. Feci, cehennemi duruma diyebiliriz. Türkiye şeyle çok övünüyordu. Dünyada ender bıçak açan ülkelerden biri olduğunu, şimdi tamamen bütün dünyada istenmeyen insanlar, persona non grata oldular, hem fiili olarak da doğrusu çok vahim bir durum var. Şimdi ara vereceğiz, ondan sonra da dünyadaki sıcaklık, kuraklık, seller gibi diğer vahim konulara da değineceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.45'e geliyor. 15 dakikamız var bu saatin dolması için yaklaşık olarak ve ben Deniz Ömer Madra Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Can Tombil yok bugün iş gezisinde. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteler. Ve şimdi günün diğer vahim olaylarını gözden geçirmeye de çalışalım. Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendiği gibi bir haber var. Bir taş ocağında çalışan 4 Türk işçisi cumartesi gecesi Kuara eyaletinin Gbale köyünde silahlı bir grup tarafından fidye için kaçırılmıştı. Yasin Çolak, Şener Apal, Ergun Yurdakul ve Seyit Keklik 44 bin dolar fidye istenmiş. Operasyon da başlatılmıştı. Ne olacağı belli değil. Nijerya açıklarında silahlı kişiler salı gününde 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 Türk vatandaşını kaçırmışlardı. Burada da deniz haydutlu vaziyetleri devam ediyor. Bir de İyi Parti Güngören ilçe başkanı bir grubun saldırısına uğramış ve 6 kişi gözaltına alınmış. Ayhan Kurt kendi dükkanının iş yerinin önünde oturduğu sırada bir grup genç gelmiş, darp etmişler yani vurmuşlar ve kaçmışlar ama yakalanmışlar sonunda. Şimdi günün diğer iklim ve hava durumlarıyla ilgili çok berbat şeyler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kere daha önce de sözünü ettiğimiz sıcak dalgası had safhada devam ediyor. Avrupa'da da Paris'te 40'ın üzerinde yani Fransa'da 40'ın üzerinde dereceden bahsedildiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de doğu yakasında 43 dereceye 110 derece Fahrenheit 43 derece yaklaşık. Başkentte mesela Amerika Birleşik Devletleri Washington DC'de görülmüş. Ayrıca Midwest denen Orta Batı bölgesinde yarım milyona yakın Michigan'da insan elektriksiz kalmış. Tabii bu elektriksiz kalmak hem soğutma, havalandırma ve soğutma cihazlarının çalışmaması hem de besinlerin çürümesi ve bayatlaması anlamına geliyor. Onun için tehlikeli. Bir de interneti hiç saymıyorum tabii, ulaşımı, iletişimi. Geçen Haziran ayının gelmiş geçmiş en sıcak Haziran ayı olduğu da ilan edilmişti. Temmuz'unsa bütün yeryüzünde şimdiye kadar kaydedilmiş gelmiş geçmiş en sıcak yaz, sadece Temmuz değil, en sıcak ay oldu. Olması beklendiği de söyleniyor. Ve 100 derece Fahrenheit yani 38 yaklaşık olarak Celsius derecelerin 2050 yılından yani bundan 30 yıl sonra iki katına çıkacağı günlerin bu da Union of Concerned Scientists kaygılı bilim insanlarının açıklamasından meydana geliyor. Bu açıklamasından da öğrenebiliyoruz. Yeni bir araştırma var, çok insanı ürkütecek nitelikte bu da. Yani Donald Trump'ın ve pek çok yöneticinin olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın başka yerlerinde de iklim değişikliğiyle, iklim yıkımıyla baş etmek şöyle dursun, bunun aleyhinde tedbirler alındı ve sadece zengin şirket, petrolcülerin, enerji şirketlerin, kömürcülerin doğalgaz fracking yapan, kaya çatlatma yöntemiyle arayan şirketlere destek olunduğunu belirten en net haberlerden bir tanesi Colorado Üniversitesi'nden Dr. Lisa McKenzie'nin başkanlığında bir heyet tarafından yapılmış araştırma. Petrol ve doğalgaz kuyularından çıkan kimyasalların yanında yaşayan yani ne kadar etkili olabileceğini, ölümcüle varabilecek etkilerinden bahseden bir araştırma. Aktif bir kuyuda böyle şeylerin, petrolün vesaire çıkarıldığı bir aktif kuyuya aşağı yukarı 500-600 metrede yaşayan annelerin doğan bebeklerinde ki 17 milyon Amerikalı bu şartlar altındaymış. Yani insana çok yakın, burada nasıl otururlar falan diye düşünmek geliyor ama ben de öyle düşünmüştüm. Ama öyle düşünmeyin sevgili dinleyiciler. 3000 yeni doğan çocuk üzerinde yapılmış bir araştırma Colorado'da 2005 ile 2011 arasındaki yıllarda yapılmış. Sadece Colorado'da 60 binden fazla kaya çatlatma yeri varmış. 60 bin Colorado Rising adlı bir taban hareketinin bildirdiğine göre ve buralarda yapılan petrol ve gaz çıkartmalarda %70'e kadar daha yüksek bebeklerin konjenital kalp hastalığına tabi olması ihtimali varmış. Yani düpedüz aslında bebekleri öldürmenin, hastalandırmanın açık bir yolu olarak ortaya çıkıyor. Ne diyeceğini insanın bilemediği, şaşırdığı durumlardan biri. Bu konuları çok yakından inceleyen ve yorum yapan Dr. Sandra Steingraber de, yani bu bağlantı her şeyden önce çok anlamlı demiş. Bu spesifik ölüm ve sakat doğumlarda kalp kapakçıklarının ve kalbe giden büyük arterlerin benzen, dizel, egzoz gazlarına tabi tutulmaktan, bunlara maruz kalmaktan olduğu bilinen bir şey artık. Benzen ve dizel egzozları, gazları bu fracking denen bölgelerin hepsinde bulunuyor diye. Şimdi de Donald Trump zaten yeni 725 bin acre'lık bir bölgeyi açıyor. Yeni kamu alanlarını, arazilerini de yeni petrol ve doğalgaz şirketlerine açıyor ki bu aslında aklın alamayacağı bir şey. Yani aşağı yukarı 300 bin hektarlık devasa bir alan ediyor. Bunu hesaplamak mümkün. Yani ne diyeceğin insanın gene şaşırdığı durumlardan bir tanesi. Bir başka önemli haberden bahsedeceğim şimdi. O da uydudan yapılan gözlemlerde Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesinde Extreme Weather diye bir, daha doğrusu Earther sitesinin, bu konuları yakından takip eden sitelerden bir tanesinden bulduğumuz bir haber. Extreme Weather diye de bölümü var onun, aşırı hava durumları ve çeşitli yerlerde yapılmış gözlemler var, fotoğraflanmış ve Arktik bölgesinde Kuzey Kutup bölgesi yanıyor. Yani bildiğimiz kutup bölgesi, buzların, soğuğun ve suların olduğu yer yangın halindeymiş. Yani bir sebebi var buna. Küresel ısınma demenin, ısıtma demenin bir sebebi olsa gerek diye de yarı ironik bir söz etmişler. Yani Alaska'da görünen orman yangınları, yani 400 bin hektardan fazla bu sene yandığı gösteriliyor. Devasa ve dumanları o zaman şehirleri de sarıyor zaten. Anchorage'da bütün rekorlar kırılmıştı. Anchorage şehrinde hatırlanacağı üzere 32 gibi bir derece ölçülmüştü orada. Ve bütün yangınların fotoğraflarını çekmişler. Devam ediyormuş. Kuzey Kutbu yanıyor dostlar. Yangın var diyebiliriz. Potansiyel olarak bütün rekorların da kırılması bekleniyor. Normal, yeni normal gezegende bu deniyor bu haber. Brian Kahn imzalı bir haber. Yeni Greta Thunberg'in Twitter sitesinden aldığımız, paylaştığı bir haberden okuduk bunları. Merkezi Sibirya'nın ortasında Batagay'da da büyük yangınlar var. Lena, Rusya'nın ünlü, Rusya'dan geçen Lena. O bir, ve Yenisey nehirlerinin yanındaki üç büyük nehirden biri Lena'nın yakınlarında da büyük yangınlar olduğu belirtiliyor. Ayrıca Grönland'da tabii. Ve Avrupa Birliği'nin Copernicus programında bütün İsveç'te de çok büyük bir, yani bütün kuzeydeki yangınların sadece Haziran ayındaki yangınlardan çıkan, bu bölgede çıkan yangınların saldığı karbondioksit emisyonlarının, yani sera gazlarının, İsveç'in bütün bir yılda saldığı karbondioksitten, bu sera gazından fazla olduğu gibi bir beklenmedik boyutlarda korkunç haberler var. Ayrıca turba yangınları devam ediyor. O da metan gibi karbondioksitten kat be kat, yani onlarca kat daha fazla, hatta belki yüzlerce kat daha fazla zararlı olan bir sera gazının ortaya çıkmasına yol açacaklar. Orada da turbalıklardan Thomas Smith gibi London School of Economics'ten bu konuda uzman öğretim üyesi Thomas Smith'in de söylediği gibi Twitter'da yazmış ve şimdi yanmak üzere turbalar diyor. O da çok ağır bir başka durum yaratıyor. Bir başka rapora da hemen değinelim. Kısa kalan vaktimizde 8.55 oluyor saat. Irak'ta büyük bir, Basra'da özellikle su krizi olduğuna dair de yepyeni bir rapor çıktı. Bu 1988'den beri, yaklaşık 30 yılı aşkın bir süreden beri yapılmış bir inceleme var. Basra'da yaşayanların yeterli güvenli suya sahip olmadıkları ve sağlık sorunlarının muazzam kat be kat arttığı 128 sayfalık kapsamlı bir rapor var. Başlığı Basra susuz, Irak yönetemiyor su krizini diyor. Ve özellikle de tabii tahmin edilebileceği gibi yoksul kesimler büyük tehlike altında. Ama aynı zamanda klor zehirlenmeleri var, silah olarak da kullanılmış. Bütün yeraltı sularının çekildiğini anlatıyor bu 30 yıl içinde, izinsiz ve ruhsatsız bir şekilde. Ayrıca da iki büyük petrol sızması olmuş Şattül Arab'da. Bölgenin en büyük su kaynağı olan Şattül Arab Nehri'nde 2018 yılında sadece iki uzaydan tespit edilebilen, çok muhtemel iki petrol bulaşması diyelim. Spill diyorlar, dökülme diyorlar ama bu çok daha büyük bir şey. Ve iki tane de bundan ayrı olarak da iki tane de boru hattı patlamasından, meydana gelen çatlamasından, neyse işte gelen şeyler var. Ve ayrıca da hastalıklar var. Sadece 2018 için virüsler, parazitler, bakteriler, E. coli gibi metal, ağır metaller, toksik metaller ve de yüksek tuzlanma. Yani bazı yoksul insanlar artık hiçbir şekilde içecek ve kullanacak su bulamıyorlarmış, tuzlanmanın çok yüksek olmasından dolayı. Tabii bu durumda da tarım da doğru dürüst yapılamıyor. Büyük kıtlık ve açlığa, yani 300 binin üzerinde Basra sakininin susuz kaldığı ve şeye de saniter durumlara, hijyenik durumlara ulaşamadı, tuvaletlere ve lağım teşkilatına ulaşamadığı gibi durumlardan da bahsediliyor. Ve sadece zengin varlıklı kesimlerin rahatlamakta olduğunu belirten ciddi bir rapora da rastladık. Bunu da 128 sayfalık Human Rights Watch raporu aslında bu. Yani insan hakları izleme örgütünden. Bir de soru işareti var. Hasankeyf'te bir yangın, Batman'a bağlı tarihi Hasankeyf'te çıkan yangın haberi vardı. Gece saatlerinde söndürülmüş, 2010 yılından beri ziyarete kapalı bir alanda yangın çıktı. Şüpheli bir yangından bahsediliyor. Hasankeyf'ten aktivistler Biyanet sitesine yaptıkları değerlendirmelerde yangına helikopterlerle müdahale neden edilmediğini soruyorlarmış. Çünkü biliyorsunuz yakın zaman önceki yangın hadiselerinde Muğla'da özellikle uçaklar yoktu ama helikopterlerden bahsediliyordu. Burada batıda helikopter kullanılırken Hasankeyf'te neden yapılmıyor diye bahsediliyor. Bir de bu haberi verelim. Kanada'da da British Columbia'dan ciddi bir şey haberi geldi. Guardian'dan aldığımız bir haberde. Hem çiftçiler çok zor durumdalarmış. Büyük orman yangınlarının orada da devam ettiği haberi vardı. Ayrıntısına giremeyeceğiz ama Joanna Chew imzası taşıyan bir haber vardı burada. Onu da verelim. Bitirmeden önce önemli bir haber. Profesör Doktor Füsun Üstel'in tahliye olduğunu, Barış Akademisyeni, Barış Bildirisi imzacısı Profesör Doktor Füsun Üstel tahliye oldu. Eskişehir Kadın Kapalı Cezaevinde 8 Mayıs'ta teslim olmuştu oraya. 2,5 aydır cezaevindeydi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onaylanmış olan 1 yıl 3 aylık hapis cezasının infazını çekiyordu. Üstel'in tahliyesiyle ilgili avukatı konuşmuş ve diyor ki Biyanet'te haber bu. Füsun Hoca'nın içeriye girişinin 10. gününde açık cezaevine geçmesi için karar aldırmıştık. Ama önce savcı itiraz etti. Daha sonra da mahkeme kararıyla bu engellendi. Yaşananlar tamamen hak ihlaliydi. İnfaz rejimindeki sıkıntıdan kaynaklı süreç hepimiz için yıpratıcı hale gelmişti. Şu an infazının durdurulduğunu söyleyebilirim. Çok mutluyuz demiş. Anayasa Mahkemesi de 26 Temmuz'daki toplantısında da görüşecekti. Bu 10 akademisyenin aralarında Füsun Üstel'in de bulunduğu 10 akademisyenin bireysel başvuru dosyasını bu suça ortak olmayacağız bildirisi biliyorsunuz imza atan akademisyenler hakkında örgüt propagandası yüzünden davalar açılmış ve açılmaya devam ediyor. Mahkumiyetler de veriliyor. Bunlarla ilgili Change.org'da yapılan kampanyada devam ediyor Cuma'ya kadar. Akademisyenleri ve destekçileri için açılan yüzlerce dava düşsün, ifade özgürlüğü kazansın diyor. 3250'yi aşmış durumda olduğunu da son durumda görüyoruz. Her gün size rakam da vermeye çalışıyorum. Bir de hukuki olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Wikipedia dünyanın özgür üniversite ansiklopedisi üniversite demişim üniversite gibi aslında Wikipedia uyguladığı erişim yasağının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne AİHM'e taşınmasının ardından mahkeme Türkiye'den savunma istemiş. 2 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de yasaklı. We miss Turkey, biz de Türkiye'yi özlüyoruz anlamına da gelebilecek bir şekilde kampanya ediyorlar. Yapıyorlar. AİHM'de 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 29 Nisan 2017'de erişim engeli konan dünyanın en büyük çevrim içi ansiklopedisi Wikipedia için Türkiye'den savunma istemiş. Anayasa Mahkemesi başvuruya 2 yıl boyunca cevap vermedi diyorlar. İnsan hakları hukukçusu ve avukat Benan Molu. Gene Biyanet'in haberi bu. Ama AİHM başvuruya önem verdi diyorlar. Şimdilik haberleri burada bitirebiliriz. Devamını yani bu bir saatlik programın iklim için programında daha ayrıntılı olarak dün size başlatmış olduğumuz diziyi Guardian'dan takip etmeye de başlayacağımızı söyleyelim. Yani çeşitli ünlü kişilerin Greta Thunberg'e sordukları soruları ve ona verilen cevapları hem ünlülerden hem de çocuklardan, katılanlardan ve okurlardan, sıradan okurlarından son derece ilginç birçok cevabı ve unsuru içeren soru cevaplardan bir bölümünü de iklim için programına bırakabiliriz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Bugün Can yok. Evet. Baş başa yapıyoruz Selahattin'le. Biz baş başa yapıyoruz programı. Evet, dün de üzerinden geçtik. Epey bol sayıda haber var, ırkçılık dalgası var, Ukrayna seçimleri var, Afrika'da futbolda ırkçılık var, Hong Kong gösterileri var. İşte böyle bir ortaya karışık diyebileceğim bir şeyi konuşalım. İstersen seçimlerden başlayalım çünkü evet. ikinci adım oldu Ukrayna'daki seçimlerin. Birincisi bundan Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimini Volodymyr Zelenski beklenmedik biçimde kazanmıştı. Volodymyr Zelenski yıllar boyunca, yani 10 yıldan fazla bir süre televizyonda Halkın Hizmetçisi adlı bir televizyon programının programı yapıyordu. Komik bir şahsiyeti canlandırıyordu. Ve o şahsiyet, televizyonda canlandırdığı şahsiyet bir bakıma iktidara geldi. Evet, çok zaten, ilginç bir şey. Ve işte, pazar günü yapılan milletvekili seçimlerinde de Volodymyr Zelenski'nin kurduğu Halkın Hizmetçisi, yani kendi televizyon programının adını taşıyan parti, Halkın Hizmetçisi Partisi, oyların %42,5'unu, 42,4'ünü alarak belki tek başına iktidar olma, yani belki tek başına meclise çoğunluğa sahip olma, belki ucu ucuna bir küçük partinin desteğiyle mecliste çoğunluğa sahip olma imkanına kavuşacak. Bugün belli olacak meclisteki sandalye dağılımı. Çünkü Ukrayna'da iki tür milletvekili seçimi var. Birincisi bölgesel, bir de ulusal hesaplamayla yapılıyor. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki hesaplamadan sonra ortaya çıkacak. Belki de bu sabah çıkmıştır da sayı. Eğer tek başına meclis çoğunluğuna sahip olmazsa, büyük ihtimalle bu da Ukrayna'nın yeni ikinci bir yeni olgusu, meydan hareketinin önde gelen figürlerinden, önde gelen kişilerinden, kişiliklerinden biri olan Ukrayna'nın ünlü rock şarkıcısı Sviatoslav Vakarchuk'un kurduğu Holos, yani ses partisi oyların %6,5'unu aldı ve büyük ihtimalle bir televizyon komiğiyle bir rock şarkıcısının iki partisi meclis çoğunluğuna sahip olacaklar. Evet, bunu bir halk deyişiyle ifade edecek olursak şey diyebilir miyiz acaba? Hayat sanatı taklit ediyor. Valla hayat sanatı taklit ediyor diyebiliriz. Başka bir halk deyişi daha var ama bu çok hoş değil tabii. Biraz muhafazakar bir deyiş. İşte bence Rus yanlısı parti %11 oy aldı. Onun liderleri İşte böyle başıboş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya kaçar derler Türkiye'de, biliyorsun. Evet, bence yani, galiba daha çok böyle düşündüklerini zannediyorum Rusya yanlılarının. Evet, Putin ve Ruslar memnun değil bu durumdan anladığım kadarıyla. Pek memnun değiller. Oligarkların bir kısmı memnun, bir kısmı değil zannediyorum. Çünkü tabii Volodymyr Zelenski'nin arkasında bir Ukraynalı oligarkın da olduğu söyleniyor. Ama bunun ne derece kadar doğru olduğu, bunun ne kadar etkili olduğu onu bilemeyiz. Şimdilik bilemiyoruz. Tabii bu Ukrayna çok son derece önemli, çünkü unutmayalım, şu 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ilk adımı Ukrayna'da atılmıştı. Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle Sovyetler Birliği, 15 Cumhuriyet'ten oluşan Sovyetler Birliği'nin dağılımı başlamıştı. Evet. Ve Rusya açısından Ukrayna hakikaten son derece önemli bir alan. Şu anda bağımsız, fakat bir kısmının Rusların da desteğiyle ayrılıkçı bir grubun elinde olduğu ve bugüne kadar 10 binden fazla insanın öldüğü, Donetsk bölgesinde karşılıklı iki taraftan 10 binden fazla insanın öldüğü bir çatışmanın da yaşandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, hiç hafife bakalım. Alınacak bir şey değil yani, evet. Hiç hafife alınacak bir şey değil. Diğer taraftan Azak Denizi'nde Ukrayna'nın iki gemisini hala Ruslar rehin tutuyorlar. Azak Denizi'ne girişi artık Ruslar, burası Rus denizidir diye Ukrayna'ya anlaşmalara karşı çıkarak giriş hakkı zaman zaman tanımıyorlar. Ukrayna'nın ama Azak Denizi'nde limanları var. Yani çeşitli açık ve Kırım tabii. Kırım, yani asıl tabii en önemlisi. Kırım'ın işgal edilmesi. Kırım resmen, evet, yani bütün uluslararası hukuk ve ne varsa, yani bildiğimiz, evet, hukuk kuralı çiğnenerek işgal altında tutuluyor. İşgal altında tutuluyor şu anda. Diyebilirler ki ya zaten Ukrayna'nın, Kırım'ın Ukrayna ile alakası Stalin'dir galiba. 1954 olduğuna göre Kruşev'in, evet, Ukrayna'ya bir sus payı verme teşebbüsü denebilir. Yani Ukrayna'nın Kırım üzerindeki tarihi haklarından bahsetmek pek belki mümkün değil, ama sınırların bu şekilde değişmesi, işgalle değişmesi, bu Rusya'nın yaptığı ilk işlem değil. İşte Donetsk var, Moldavya'nın kuzeyinde Transnistria bölgesi var, aynı şekilde Donetsk gibi bir ayrılıkçı Rusya yanlısı bir hükümet var, kimsenin tanımadığı. Gürcistan'da var iki bölge, Abazya ve Güney Ossetya. Yani bu Rusya'nın kendi hinterlandı olarak tanımladığı bölgelerdeki işgal politikaları ürkütücü tabii ve Ukrayna açısından da son derece büyük, yıllarca sürecek, belki yıllarca sürecek, on yıllarca sürecek bir uluslararası sorunu taşımak anlamına geliyor. Evet. İkinci konumuz Hong Kong. Hong Kong'da pazar günü 9.sü yapıldı gösterilerin. 9 Haziran'dan beri devam eden gösterilerin. Gene çok büyük bir gösteri katılımcı oldu. Göstericiler 400 bin sayısını ileri sürüyorlar. Ama Hong Kong nüfusu göze alınında bunun yarısı bile olsa çok büyük bir katılım. Ve bu sefer göstericilerin talebi sadece bu geri gönderme ceza yasası uygulaması çerçevesinde Çin'e geri gönderme projesinin iptali değil. Zaten o askıya alındığını resmen ilan etmişti yönetim. Bu gösteriler sırasında yaşanan polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız araştırma komisyonu kurulması talebi. Ve aslında Hong Kong yönetim başının istifa etmesini talep ediyorlar elbette. Ahmet, pardon, birazcık yerini değiştirebilir misin? Sesinde bir azalma oldu. Yani, öyle mi? Şimdi iyi mi? Şimdi daha, çok daha iyi. Evet. Tamam. Bağımsız Araştırma Komisyonu, polis şiddetiyle ne araştıracak bir bağımsız komisyon kurulmasını talep ederek yürüdüler. Siyah elbise, yani simsiyah elbiseler ve siyah bayraklarıyla yürüyorlar. Niye siyah derseniz, beyaz teslimiyet bayrağıdır. Biz teslim olmuyoruz, teslim olmayı reddediyoruz demek için siyahlara bürünerek yürüyorlar. Fakat akşam saatlerinde, gündüz pek bir şey olmamış ama akşam saatlerinde maalesef Hong Kong'un birkaç mahallesinde barikat kurmak isteyen veya toplanmaya devam eden genç göstericilere ellerinde sopalı, fakat bu sefer beyaz giyinmiş insanlar saldırmışlar ve bu saldıranların da Triad adlı mafya çetesi üyeleri olduğu iddia ediliyor. Bunları Hong Kong yönetimi veya Çin yönetimi dolaylı biçimde kışkırtarak göstericilerin üzerine saldıkları iddia ediliyor. Bu tabii Hong Kong'daki gelişmelerin her seferinde tamamen şiddetsiz, barışçıl, şiddetsiz biçimde gösterilerin yapılmasına özellikle özen gösteren bu girişimi kışkırtmak ve şiddeti sokağa indirip belki o zaman da şiddeti gerekçe göstererek sıkı yönetim, olağanüstü hal gibi yöntemlere başvurmanın gerekçesini oluşturmak. Bu bildiğimiz bir yöntem, biliyorsun. Başka, evet, ülkelerde ve bizim ülkemizde bol kullanılan bir yöntem maalesef. Hong Kong'daki işler tabii aynı zamanda Pekin'in politikasıyla da doğrudan bağlantılı. Pekin'de de Xi Jinping'in sınırsız gücünün Pekin parlamentosu tarafından onaylandığına şahit olduk. Artık hani tek adam rejimi dediğimiz rejim belki en somut haliyle, fakat bir tek parti yönetiminin tek adamı konumunda Çin'de giderek yerleşmiş durumda ve pekiştiriliyor aynı zamanda. Bu tabii Çin'in Deng Xiaoping'den beri yürüttüğü kişi kültü ve kişinin, tek kişinin elinde iktidarın toplanmasına son verilmesi politikasını da artık yürürlükten bütünüyle kalktığını, en azından bir müddet daha kalktığını gösteriyor. Evet, evet. Hatta yani eskiyle bir kıyaslama yapacak olursak Mao döneminde, Mao Zedong döneminde olduğundan bile daha kuvvetli bir kişi kültüne gidilmekte olduğu da söylenebilir yani. En azından kurumsal olarak öyle. Yani belki evet. Mao'nun kişisel olarak aurası, karizması, cazibesi, tarihsel meşruiyeti daha güçlü olmuş olabilir Xi Jinping'den, ama kurumsal olarak evet. Yani Mao'nun elinde resmen bütün güçler kurumsal olarak toplanmıyordu. Evet, şimdi, bu şimdi daha da vahim bir durum yani. Evet. Evet, evet. Bir başka konu, bugün İngiltere'de ve Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti büyük ihtimalle artık, çünkü Muhafazakar Parti üyelerinin seçim sonuçlarına baktığımızda büyük ihtimalle Muhafazakar Parti Boris Johnson'u Muhafazakar Parti Başkanı olarak ilan edecek. Bu ne demek? Bu demek ki gelecek hafta Muhafazakar Parti'nin başkanı Boris Johnson Birleşik Krallık Başbakanı olacak. Bu hakikaten bir kabusla vodvil arası bir şey yaşıyoruz şu anda Birleşik Krallık'ta. Donald Trump gibi bir Donald Trump ve Jair Bolsonaro gibi ne yaptığı, ne yapacağı belli olmayan deli tabir edilen kişilerin yanına bir üçüncü kişi daha bu sefer Birleşik Krallık'ın başına geliyor başbakan olarak. Bojo tabir edilen Boris Johnson. Bir yorum, bir İngiliz gazetesindeki yorumda bu Bojo'nun başbakan olması Groucho Marx'ın devlet başkanı olmasına benziyor diyor. Ki bence benzetme doğru. Groucho Marx'ı genç dinleyicilerimiz hatırlamazlar ama en azından bizim kuşağımız ne demek olduğunu bilir. Evet, Türkçe'de oynadığı şeyiyle de Arşak Palabıyıkyan'dı. Arşak Palabıyıkyan, evet, daha da güzel. Evet. Aslında Arşak Palabıyıkyan'ın şeyi daha da, bence Groucho Marx'tan daha da parlak bir isim. Evet, fakat evet. Son derece ilginç bir kişilik yani. Mesela cinsel hayatıyla da her şeyle tamamen şey dışı, konu dışı bir zat-ı muhterem. Ayrıca da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için de yazdığı müstehcen şiirle de tanınıyor. Skandal niteliğinde bir şiir de yazmıştı. Keçilerin cinsel hayatıyla. Sonra herhalde İngiliz bu meşhur İngiltere'nin lağım gazeteciliği göreve başlar ve neler çıkacak bakalım. Pek heyecanlı olacağına inanıyorum. Kendisi zaten bunları kışkırtan bir kişilik yapısına sahip. Evet, evet, ne yapacağı belli değil. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yalan üzerine Brexit'i oylattı Boris Johnson, biliyorsunuz. Tamamen Theresa May'in yerine geçmek için başka hiçbir şey düşünmeden Brexit oylamasına evet oyu verilmesi için mücadele etti. Bütünüyle yalan söyledi. Yani tamamen yalan üzerine. Sonra da sırtım döndü gitti. Hiçbir şekilde Brexit'in nasıl gerçekleşeceğiyle ilgilenmedi bile. Ve öyle tembel. Geçenlerde biliyorsunuz beraber yaşadığı kadınla Saç saça baş başa dövüştüğü evde iddia edildi. Polis gelmiş eve. Polis gelmiş ve bilmeden olunca, evet ve şey yapmış hanımefendi git çık evimden seni istemiyorum demiş. Komşu gelmiş kapıya dayanmış yardıma ihtiyaç var evet. Falan diye. Yani tanımayanlar tarafından. Fakat ilginç olan şeylerden bir tanesi de bütünüyle yalan söylemenin aslında çok büyük bir erdem olduğunu da açıkça söyleyen birisi yani ilişkide evet, olduğu. Evet öyle. Evet yani net evet. Bunu söylüyor. Mesela hayır, şimdi Petronella Wyatt diye bir Spectator'da gazetecilik yaparken Petronella Wyatt diye bir gazeteciyle ilişkisi olmuş. Derginin editörü de ya olmaz böyle şey bunu bırak filan demiş. Yok ki böyle bir ilişkim yok demiş. Ve kovulmuş oradan mesela filan. Boris Johnson'ın hayatı böyle. Fakat tabii şu, bu kadar yalan üzerine ve yalanı da savunduğuna göre her şeyi yapabilir. Yani tam tersine pek ihtimal vermiyoruz şimdi ama ya biz Brexit'ten vazgeçelim. Şimdi artık biz yeteri kadar taviz elde ettik Avrupa Birliği'nden. Bir ikinci referandum yapalım ve Avrupa Birliği'nde kalalım kampanyası bile başlatabilir. Evet, o kadarını yani, beklemiyorum ama yani şey herhalde üzerinde güneş batmayan Britanya İmparatorluğu'nun en tuhaf günlerinden bazılarına giriyoruz galiba. Biliyorsunuz kendisi Churchill hayranıdır. Bir Churchill biyografisi yazdı. Churchill hayranı ama bu galiba biraz şeye benziyor. Hani Marx'ın söylediği birincisi dram, ikincisi vodvil olur diyorlar. Bu evet. Birinci Churchill bir dramdı. Fars. İkinci Churchill herhalde bir fars olacak. Evet, öyle anlaşılıyor. Daha Boris Johnson'la epey konuşacağız herhalde. Evet, konuşacağız. Bugün Greta Thunberg Paris Fransız parlamentosunda konuşma yapacak. Evet. Ve ilginç bir şekilde parlamenterlerin bir kısmı bu konuşmaya önem verirken bir kısmı da şiddetle karşılar. İşte 16 yaşındaki bir kızın sözleriyle mi hareket edeceğiz diyenler de var. Böyle bir apokaliptik bir kıyamet iddiasıyla konuşan. Evet, kıyametçi bir söylemle hareket mi edeceğiz? Halbuki bilim adamlarının söyledikleri çok daha önemli değil mi diyen milletvekilleri de var. Evet, çok güzel aslında ama çünkü Greta Thunberg'in ana söylediği şey ben kendimden hiçbir şey söylemedim ki. Tüm söylediklerim %100 bilim insanlarının, dünyanın en önde gelen bilim insanlarının evet. Söyledi. Başka tek bir virgül bile koymadım diyor. Evet evet ama işte bu biliyorsun biraz erkek egemen de bir ortam olduğu için bir çocuk ve kız çocuğu 16 yaşında bize ders verecek diye o koca milletvekillerinin biraz façasını bozduğu için herhalde epey bir dün Fransa Paris'te millet meclisinde tartışmalar yaşanmış. Bakalım bugün nasıl geçecek Greta Thunberg'in konuşması. Üstelik Greta Thunberg'in konuşması Fransa'da aşırı sıcaklığın dalgasının yeniden başladığı haftanın pik noktasına denk geliyor. Evet. Bu da hayat sanatı taklit ediyor. Şeyinin bir ikinci bölümü. Evet, aynen. Şimdi bir hakikaten düşündürücü bir konuya gelelim. Yani hem Türkiye'de hem başka ülkelerde bu ırkçılığın çeşitli boyutlarının giderek daha fazla görünür hale gelmesi yani yeni bir olgu değil ırkçılık. Elbette hep yani en azından bizim bildiğimiz dönem itibariyle vardı. Fakat başka az düşündüğümüz cepheleri daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Örneğin dinler arası ırkçılığın biz hep din düşmanlığı üzerinden olan Ermenili soykırımında daha çok hem ırkçı bir eylem olan Ermeni soykırımında din çatışması üzerinden daha çok algılanır haldeydi. Rumların tehciri bir ırkçı girişimdi. Yahudilerin Türkiye'de yaşadıkları çeşitli zulümler, ırkçı girişimlerdi ama hep din üzerindendi. Ama şimdi din farkı da olmadan Kürt sorunu başta olmak üzere Suriyeliler üzerinden ifade edilen ve giderek sokakta eyleme dönüşen bir ırkçılık Türkiye'nin çeşitli yörelerinde, sadece bazı yörelerinde değil, çeşitli yörelerinde görülmeye başladı. Bu son derece endişe verici. Trabzon'da yaşanan Irak Kürdistan'ından gelmiş turist kafilesinin bir Kürdistan atkısı evet. Taşıyarak veya gelerek hatıra fotoğrafı çektirmesini, linç girişimine dönüşmesi korkunç bir şey. Ve ondan sonra korkunç da üstelik onun ötesinde de turistlerin kendilerini suçlanarak sınır dışı edilmeleri. Evet, saldırganların sınır dışı, değil. Turistler sınır dışı edildi. Turistler sınır dışı edildi. Yani bu olur. Hani turist, oradaki turistlerin koruma amacıyla polis tarafından alınıp güvenli bir yere götürülmesi elbette yapılması gereken ilk eylem. Ama arkasından paldır küldür sınır dışı edilmeleri ne demek ya? Mağdurların yani, evet. Yani ırkçılığın doruğu bu yani. Devlet koruması altında demek ırkçılık. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ırkçı eylemleri engellemek ve cezalandırmaktan vazgeçtim. Bunları koruyup kollamakta ve ırkçılık mağdurlarını cezalandırmakta. Yani onlar eğer Türk Cumhuriyeti vatandaşı olsaydı demek ki hapiste olacaklardı. Evet. Şimdi sınır dışı edebiliyorlar sadece. İnanılır, yani hakikaten korkunç bir şey. Evet, evet, yani. Türklere yönelik bu saldırganlığın yanında Suriyelilere yönelik giderek artan, yani Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sadece Suriyelilerin çok yoğun olduğu Suriye sınırı bölgesinde değil, İstanbul'da, İzmir'de ve çok çok çeşitli yerlerde şaya üzerinden başlayan linç girişimleri. Türkçe evinde Türkçe, bakın geçenlerde gene evlerinde Türkçe konuştukları için, evlerinde kendi aralarında Türkçe konuştukları için o aile mahalleli linç girişiminde bulundu. Aile polisi, apar topar polis tarafından güvenli bir yere kaçırıldı. Kendi evlerinde, kendi aralarında Türkçe konuştukları için bu yapıldı. Evet. Bu ne demek? Gene bir yerini değiştirebilir misin? Ses problemi var. Hafif. Korkunç bir korkunç bir ırkçılık patlaması yaşıyoruz. Yani bu var olan bir gizli ırkçılığın artık dışa vurması. Bunu efendim işsizlikle, iktisadi durumla, siyasi bunalımı bu yönde kışkırtarak kanalize etmek isteyen kişilerle, hepsiyle izah edebilirsiniz. Ama bu izah bunun bu toplumda derin bir ırkçı damarın var olduğunu ve her an fışkırmaya hazır olduğu gerçeğini göz ardı etmemize neden olamaz. Evet. Benzer bir ırkçılık Fransa'da yaşandı. Beklenmedik bir şekilde Fransa'da, belki aynı şekilde Afrika'nın diğer ülkelerinde de olmuştur ama en azından Fransa'da Afrika Dünya Kupası, futbol Dünya Kupası, Dünya Kupası diyorum, Afrika Kupası, futbol Afrika Kupası maçları sırasında önce Tunus Senegal maçında Senegal Tunus'u yenince Tunus kökenli demek lazım. Çünkü bunlar Fransa'da yaşayan insanlar. Tunus kökenli Fransızlar veya Tunuslu, Fransa'da yaşayan Tunuslular sokakta Senegalli dövmeye başladılar. Çünkü Senegalliler sevinç gösterilerinde bulunuyorlar. Ardından Cezayir ve Senegal final maçını oynadı biliyorsunuz. Cezayir kazandı. Final maçından önce Rouen bölgesinde 31 yaşındaki bir Afrikalı siyah genç, üniversitede öğretim üyesi, doktorasını birkaç ay önce savunmuş bir öğretim üyesi, yanında karısı ve kızıyla arabada giderken bir Cezayirli, Fransız vatandaşı Cezayirli veyahut Fransa'da yaşayan bir Cezayirli geçerken ona siz zencilerin bugün bilmem nesini yapacağız dedi, o amiyane tabirle. Adam buna tabii tepki gösterip arabadan inmiş, öbürkü bunun üzerine saldırmış ama inanılmaz bir vahşet ve şiddetle saldırmış ve düşmüş. O Afrikalı genç vefat etti. Tamamen ırkçı ırk cinayeti, vefat etti. Evet, tamamen ırkçı bir girişim. Öldürmek amacı belki taşımamış olabilir bunu yapan kişi ama o şiddette dövmeye kalkışmak zaten ama böyle bir amacı taşımak anlamına gelir. Ve bunu biliyor musunuz, bir kısım, büyük bir kısım Arap Magrebli bunu, bu eylemi görmemezlikten gelmeyi tercih etti. Bir kısmı şiddetle bir kısmı şiddetle karşı çıktılar elbette. İnsan hakları savunucusu, Tunuslular, Cezayirliler vesaire. Ama bir kısmı da bunu göremezlikten gelmeye kalktı. Ve galiba da tam dediği gibi zaten zenci insandan sayılmaz gibi bir düşünce içinde olduklarını hissediyorsunuz. Ve karısının ve çocuğunun gözleri önünde öldü. O çocuğun geleceğini de düşünmek bile istemiyorum. Karısınınkini de öyle. Evet, peki. Ve şu anlama geliyor. Irkçılığa maruz kalmış insanların ırkçı olmaması diye bir şart yok. Evet. Irkçılığa maruz kalmış olanlar da öbür ırkçılar kadar başkalarına yönelik ırkçı olabiliyorlar. Ve bu tarihte de çok gördüğümüz bir vaka. Evet. Dolayısıyla mazlum olmak haklı olmak için yeterli değil. Ve mazlumun mazlumluk üzerinden bir meşruiyet elde etmeye çalışmak ve sadece mazlumuz ve haklıyız üzerinden bir meşruiyet elde etmeye çalışmak son derece tehlikeli bir mazlum görünümlü tahakküm ve şiddeti besleyebiliyor. Evet, ne yazık ki öyle. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. Evet, iyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün konuğumuz yok ama biz çok yakından ilgilendiğimiz bazı açık radyo olarak da çeşitli programlarda, sizin programda da ilgilendiğimiz bir konu üzerinde, türler arası iletişim çalıştayı yapacağız. Bunun üzerinde konuşacağız herhalde, değil mi? Evet, geçen hafta pazartesi ve salı günleri, yani 15 ve 16 Temmuz'da bu Massachusetts Institute of Technology isimli üniversitede, ki aslında belki üniversitede dememek lazım çünkü bir teknoloji enstitüsü öyle kurulmuş ama sonradan üniversiteye evrilmiş bir kurum. Evet. Cambridge'de, bu Boston şehrinin komşusu olan Cambridge şehrinde. Burada bir çalıştay yapıldı. İki günlük bir çalıştay. Ben de bu çalıştaya katıldım. Çalıştay'da olanları bir tane yazarak aktarmak istiyorum. Yani genellikle bir konu ya da tema seçip onun üstüne bir şeyler aktarmaya çalışıyorum filan açık bilinçte. Bu sefer bir değişiklik olacak. Belli bir makaleden ya da kitaptan yola çıkacak değilim. Biraz Çalıştay'da neler oldu bitti ona aktarmak istiyorum. Çünkü çok ilginç bir Çalıştay'dı. İçinde 30-40 kadar çok tanınmış konuşmacı vardı. Benim de yıllardır takip ettiğim, özellikle hayvanlarda bilişsellik konusunda çalışan insanlar arasında. Fakat iklim değişikliğine de çok sık vurgu yapılan bir Çalıştay'dı. Orası da önemliydi. Şimdi biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Bir de bu Massachusetts Institute of Technology ilginç bir yer. Yani dediğim gibi bir üniversiteden ziyade bir teknoloji enstitüsü olarak zamanında kurulmuş. Çünkü bu bölgede işte bildiğimiz beşeri bilimler, temel bilimler bu işleri zaten 1600'lü yıllardan beri Harvard Üniversitesi götürmekteyken Harvard'da çok kuvvetli olmayan mühendislik ve işte bir takım temel bilimler, fizik falan gibi alanlarda atılım yapmak üzere bu üniversiteyi kurmuşlar ya da neyse bu teknoloji enstitüsünü kurmuşlar. Daha sonradan daha büyüyerek içine beşeri ve sosyal bilimleri alacak bir üniversite haline gelmiş MIT, ama oldum olası böyle inovasyonun, yenilikçi çalışmaların, işte ilginç icatların falan yapıldığı bir yerdir. Bu tür çalıştaylarda da zaten hep yani akademisyenlerle işte böyle mucit diyebileceğimiz insanların, yatırımcıların, girişimcilerin, akademi dışından bir takım insanların bir araya gelip işte böyle insanın aklına gelmeyecek bir takım konularda çalıştıklarını görüyoruz. Türkiye'de de teknoparklar falan gelişmeye çalışıyor. Üniversitelerde aslında Türkiye için de örnek alınacak ilginç çalışmaların yapıldığı bir yer MIT. Biraz o açıdan da bu Çalıştay'dan bahsedeyim istedim. Çalıştay'ı düzenleyen iki ana merkez var MIT'de. Bir tanesinin adı Bitler ve Atomlar Merkezi. Şimdi diyeceksiniz bu ne alaka, bitler nereden çıktı? Burada bit derken bir organizmadan bahsetmiyorum. Bilgisayar bilimlerinde kullanılan binary digit'in kısaltılmışı olan bitten. Yani en küçük enformasyon birimi, işte bizim kullandığımız bilgisayarlarda devrelerin sıfır ya da bir değerine sahip olması ve bu değerin enformasyon değeri diyebiliriz. Bitten kasıt bu. Atomlarda bildiğimiz. Niye bir araya gelmişler? Çünkü fizikçilerle bilgisayar bilimcilerin bir araya gelip işte kendi başlarına yapamayacakları şeyi ortak çalışmalarla yapacaklarına dair bir inanç üzerine böyle bir yer kurulmuş. Bir de Media Lab diye bir yer var. Media Laboratory. İkinci organizatörü de bu Çalıştay'ın. Buradan da kasıt medya derken işte böyle yazılı ya da sözlü basın falan Türkiye'de kullandığımız anlamda medya değil. Daha ziyade enformasyonun kodlandığı, saklandığı, kullanıldığı herhangi bir alan, medyumun o anlamda çoğulu olan medyadan söz ediliyor. Neyse bu iki merkezde de başka akademik bölümlerde kendi başlarına yapamayacakları işleri yapmak isteyen akademisyenlerin, işte mucitlerin, yatırımcıların, girişimcilerin bir arada çalışmasını vesile olsun diye kurulmuş yerler bunlar. Bir, aynı binada yer alıyorlar. Nitekim bu Çalıştay'da da Çalıştay'ın başlığı Türler Arası İletişim ve İnterneti. Türler Arası İletişim ve İnternetin ne alakası var diyeceksiniz. Şöyle açıldı Çalıştay. Diyorlar ki yani evet, insanlar dışında da pek çok canlı türü kendi aralarında işte bin yıllardır iletişim halinde olmayı beceriyor. Doğru sahiden, yani kimisi işte kokular yoluyla, kimisi sesler, kimisi görsel sinyaller yoluyla, işte kuşlar, köpekler, maymunlar, herkesin kendi kendine bir iletişim yöntemi var. Biz insanların da kullandığımız bir dil söz konusu ya da işte insan dilleri söz konusu. Acaba türler arası bir iletişim mümkün olur mu ve biz insanların iletişimini genişleten internet diğer türlerin iletişim halinde olmasına acaba yol açabilir mi? Bunu kolaylaştıracak bir takım icatlar söz konusu olabilir mi? Falan gibi bir düşünce, düşüncenin işte kuluçka evresi olsun, bir başlangıç olsun filan diye böyle bir çalıştay yapmışlar. Bu bundan sonra devam edecek başka çalışmaların da girişi olarak kabul ediliyor. Buradan bir şeyler çıkacağını ben düşünüyorum. Şöyle sonuçlara ulaşmak istiyorlar. Mesela diyorlar işte yunuslar kendi aralarında nasıl iletişim kuracaklarını biliyorlar. Ama biz insanlar yunuslarla nasıl konuşacağımızı bilmiyoruz. Bu konuda yapılmış bir takım çalışmalar var. Nitekim konuşmacılardan birkaçı da bu alanda araştırma yapan insanlardı. Biz eğer daha düzgün bir şekilde belki araya bir takım makine, bilgisayar arayüzlerini de katarak İşte yunuslarla konuşacak hale gelirsek, yunuslara iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile ilgili sorular sorabiliriz ve bize yardım etmelerini isteyebiliriz. İşte okyanusun dibinde bizim göremediğimiz yerlerde ne oluyor, diğer canlıların durumu nedir? Bu konuda bize haber getirebilirler. İşte böyle düşünceler var. Yunuslar bunu yapabiliyorsa işte şempanzeler de ormanların derinliklerinde ne oluyor? Belki bunun habercisi olabilirler. Pek çok biyolojik dünyanın pek çok değişik hayvan türü bir şekilde insanlarla gezegenin işte yıkıma doğru gitmesini önlemek konusunda işbirliği yapabilir falan diye bir nihai hedef olarak böyle bir şey ortaya konmuştu. Şimdi bu olur olmaz tabi bilmiyorum. Yani çünkü 10 yıllardır türler arası iletişim üstüne aslında çalışan pek çok araştırmacı var ve kolay bir şey değil. Yani diğer türlerin kendi aralarındaki iletişim kodlarını çözmek, buna dahil olmak, onların ne dediklerini anlamak ve bizim onlara söylemek istediklerimizi o hayvan türlerinin anlayacağı bir hale getirebilmek kolay bir iş değil. Bu konuda ilerleme kaydedilmiş durumda ama işte yunuslarla, maymunlarla, şempanzelerle ya da balıklarla hani gidin bir bakın şurada ne oluyor, bize haber getirin diyeceğimiz türde bir iletişim içinde değiliz doğrusu. Günün birinde olabilir miyiz? Bundan da emin değilim. Fakat bu çalıştayı düzenleyen insanlar olabileceğimiz kanaatindeler ve işte buna yönelik bir takım ilk adımlar atmak istediklerini söylediler. Çalıştayda belki en ilginç kısımlardan bir tanesi de aslında bu alanda çalışan yapay zeka araştırmacılarının yaptıkları sunumlardı. Çünkü onlar diyorlar ki yapay zekanın yeni paradigması, bu derin öğrenme ve büyük bilgi işleme konuları hayvanlarla iletişim, türler arası iletişim konusunda da aslında bize faydalı olabilir. Bu sahiden yapay zeka alanında yeni bir gelişme. Bundan bahsetmiştik. Çok büyük bilgi öbeklerini çok hızlı şekilde işleyip bunların içinde insan gözüyle ilk bakışta fark edilemeyecek bir takım kalıpları çıkartan programlar kullanılıyor bu aralar. Hayvanların birbirleri arasındaki iletişimlerini de ses dosyaları halinde alıp bunu bu büyük bilgi öbeğinin bir parçası olarak görürsek aslında bu bilgisayarlar bize bir süre sonra bu türlerin diğer hayvan türlerinin yani iletişimlerindeki kodların ne olduğunu ortaya çıkartabilirler ve böyle bir bilgisayar arayüzüyle bizim söylediklerimiz işte hayvanların kendi anlayacakları bir dile çevrilebilir. Onların söyledikleri de bizim anlayacağımız bir dile çevrilebilir. Böyle bir arayüz geliştirilebilir filan. Bu konuda çalışmalar yapan birkaç kişi sunumlar yaptı. Olabilir doğrusu. Yani bizim bugüne kadar bu konuda araştırma yapan insanların bu işi başaramamış olması ya da nasıl başarabileceklerini şu an bizim tahayyül edemiyor olmamız aslında bunun olamayacağını göstermiyor elbette. Olabilmesi için de belki işte böyle inovatif düşünmeye yakın bir takım insanların bir araya gelip çok disiplinli çalışmalar yapmaları gerekiyor. Bazen bu MIT'den çıkan işte icatlar zihni sinir projeleri gibi de olabiliyor. Bir kısmı çalışıyor, bir kısmı çalışmıyor. Yani 100 projeye başlıyorlarsa işte belki 3'te 2'sini çöpe atıyorlar bir süre sonra. Ama içlerinden 3 tane 5 tane de işe yarar proje çıksa önemli gelişmeler kaydetmek mümkün oluyor. Bu da böyle türler arası iletişimin internetle ve bilgisayar teknolojisiyle birleşmesiyle ne olabilir diye ortaya konulan bir çalıştay. Özet olarak böyle. Evet, ben de bir iki sübjektif yorumda bulunayım izin verirseniz o zaman. Şimdi son zamanlarda çıkan bazı haberler var. Yani iletişimden ne kadar uzak dursalar o kadar iyi olabileceğini gösteren şeyler var. Hayvanların, bütün hayvanlar aleminin insanlarla. Yani özellikle Yeşil Gazete'de okuduğum ayrıntılı bir araştırma vardı. Şimdi nerede yapıldığını hatırlamıyorum ama hayvanların bütün böceklerden kuşlara kadar çok sayıda geniş hayvanın gececil olmaya başlamış olmaları, insanların yalnız kendilerinden değil aynı zamanda görüntülerinden filan da korkunç rahatsız olup hayat tarzları yıkıldığı için normalde gündüzcül olan hayvanların birçoğu gececil olmaya geçmiş. Bir kere birincisi bu. İnsanlarla pek iletişim kurmak şöyle dursun, onlardan nasıl kaçabileceklerini düşünüyorlar. İkinci bir dizi büyük hayvansa mesela işte özellikle bu avcılık ve derileri ve etleri için avlanan hayvanlar meselesinde mesela şempanzelerin çok revaçta olduğu yemek için olduğu en yakın akrabalarımız hatta Jane Goodall'da hastalıklar da geçebilir. Her türlü etik kaygı bir yana bunu yapmayın diyordu, uyarıyordu. Yani ayırt edilemiyormuş şempanze. Çok çok pahalıya satılıyormuş lüks lokantalarda zenginlere. Ve ayırt edilmenin tek yolu elleriymiş. Parmaklarını görünce yani parmaklarını da yersin. O kadar lezzetli lafına benzer şekilde yani maymunların da pek bu şeyden bahsettiği küresel iklim değişikliğinden bahsedilmesinden hoşlanacaklarından emin değilim. Yani bilmiyorlarsa eğer. Yunuslara gelince zaten The Cove meşhur Körfez filminde görüldüğü gibi Japonların geleneksel kültürel olarak bir yere kovalayıp şeyleri hepsini kestikleri ve yedikleri yerler var yunusları. Evet. Ayrıca şimdi uluslararası balina şeyini de yasağı da dinlemediler. Bilimsel araştırma için avlıyoruz diyorlardı. Şimdi onu da tanımıyorlar. Japonlar ilan ettiler dünyaya. Biz istediğimiz kadar kültürümüzde var balina yemek. Biz yerim seni ey balina deyip Japoncasını bilmiyorum ama böyle bir durum var. Fillere gelince zaten Zimbabwe'ye en çok yaşayan hayvanların aslında yani Afrika'da kalmış olan bir avuç Asya'da ve Afrika'da çok az kalan fillerin de yeryüzünün en zeki hayvanları arasında sayılıyor en duyarlı filan haberleşmeleri de eşsiz yani kendilerini korumaya çalışan birinin ölümü üzerine bir sene sonra evine ziyarete gittiklerini toplu olarak filan bildiren şeyler var. Filler de dişleri ve başka derileri için zenginler tarafından avlanıp satılıyorlar fil dişi şeyi. Dolayısıyla yani pek iletişim kurma MIT'deki bu Massachusetts Institute of Technology'deki çabaların çok iyi bir sonuç vereceğinden emin değilim doğrusu. İklim değişikliği meselesinde de zaten yok olmak üzereler. Geçen gün Metin Münir de yazıyordu galiba. Okuduğum en korkunç şeylerden biri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hayvanat bahçelerindeki kaplan sayısı yabandakinden fazlaymış mesela. Böyle bir durum var yani hayvanlarla şey arasında, dolayısıyla evet, zor. Evet, doğru, haklısınız. Öte yandan tabii hiçbir şey yapmamak da bir çözüm değil. Evet. Bu çalıştay aslında hayvan haklarına sahip çıkan insanlar tarafından organize edilmiş bir çalıştaydı. Onu söyleyeyim, yani bu bahsettiğiniz bütün kaygı verici gelişmelerin bir şekilde nasıl önlenebileceğini, evet, de anlatmaya çalışan kişiler vardı. Çalıştayın düzenleyicilerinden bir tanesi ünlü bir müzisyen Peter Gabriel'dı. İngiliz bir müzisyendir. Evet. Benim gençliğimde daha bilinen bir kişiydi galiba. Hatta Güney Afrikalı bir aktivist Stephen Biko üstüne yazdığı, evet, bir şarkı, evet, vardı. Radyoda çalarız arada bir. Evet. Çok da ünlü olmuş bir şarkıydı filan. Şimdi bir hayvan hakları aktivisti olarak çalışıyor Peter Gabriel. Açılış konuşmasını da o yaptı zaten. Hatta belki küçük bir parça dinlesek fena olmaz. Bu Amerika'nın en ünlü primatologlarından Sue Savage Rumbaugh'nun birlikte çalıştığı işte bir bonobolar kolonisi var. Bu bonobolardan bir tanesiyle birlikte müzik yapıyor Peter Gabriel. Zaten benim hayatımı değiştiren olay bu oldu diyor. Müziği bir iletişim biçimi olarak tanımlıyor Peter Gabriel. Sonuçta işte duygularımızı başka birilerine aktarıyoruz müzik yaparak diyor. Bir piyanonun başına oturtmuşlar bu bonobolardan bir tanesini. Pembe Nisha isimli bir bonobo. Diğer synthesizer'da da Peter Gabriel var. Melodiyi Pembe Nisha isimli bonobo çalıyor. Arka plan müziğini de işte böyle bir synthesizer'dan çıkan insan sesi ve bir bassı Peter Gabriel çalıyor ve bir şekilde böyle uzunca bir süre bir improvizasyon yapıyorlar. Bunun videosunu seyrettirdi. Hatta şimdi bir yarım dakika bir ara verelim ve bu piyanodaki melodiyi, üstelik ilk kez böyle bir işe girişen bir insanla, bir müzik improvizasyonuna girişen bir bonobonun elinden şimdi bir dinleyelim. Bonobolar da zaten savaşma seviş felsefesinin önde gelen unsurları galiba hayvanlar dünyasında, değil mi? Öyleler, evet, meğerse müzisyenlikleri de varmış. Bu, evet, benim hiç bilmediğim. Ben de hiç duymamıştım, evet, müthiş. Peki şimdi başka çalıştayda ne vardı, biraz ondan bahsedeyim. Bu hayvan çiftliklerinin sona erdirilmesi üstüne aktivist olarak çalışan bir takım insanlar söz aldılar. Peki hayvan çiftlikleri sona erdirilirse işte et üretimi ne olacak? O zaman hepimiz vegan ya da vejetaryen olalım diyen kişiler sahneye çıktı. İlginç bir şey, bu çalıştayı düzenleyen ekibe finansal olarak yardımcı olan kişi bu bir şekilde işte veganlığı ve vejetaryenliği savunan ve et yerine işte bitkilerden yapılmış et benzeri maddelerin kullanılması üstüne yatırım yapan yatırımcı, girişimci, böyle multimilyoner bir kişiydi. O yani bilmiyorum kaç paraya çıkmıştır, herhalde bir 100 bin dolar falan gibi bir para harcamış olsa gerek bu çalıştay için. Çalıştay'ın parasını o vermiş, ama bunun karşılığında mesela çalıştay sırasındaki yenilen yemeklerin hepsinin vegan olmasını şart koşmuş. Yani öyleydi, öyle bir genel veganlık, vejetaryenlik ve hayvan hakları teması da bir yandan alttan altı sürüyordu. Hatta şöyle bir ilginç küçük anekdot da aktarayım. Bu çalıştayda basit sinir sistemi olan canlıların bilinç halleri üstüne küçük bir konuşma verdim ben de. Bu konuşmanın ardından bu adam beni bir köşeye sıkıştırdı. Size sormak istediğim çok önemli bir şey var filan diye. Kendisi uzun zamandır vejetaryenmiş, işte birkaç yıldır da vegan olmuş filan. Fakat vazgeçemediği bir tane bir şey varmış. Hala onu yemek istiyor. O da istiridye. Ama istiridyelerin acaba canı yanıyor mudur, bilinçleri var mıdır? Bunu çok merak ediyormuş. Eğer bilinçli canlılarsa istiridyeler onu da yemeyecek. Ama değillerse, canları yanmıyorsa, o zaman belki istiridye yemekte sorun olmaz diye umarak bunu sormaya gelmiş. Ben tabii yani işte kuzu can derdinde, kasap et derdinde derler ya, biraz öyle düşündüm bu adamın sorusu üstüne. Bir de yani Türkiye'de bizim mücadele ettiğimiz sorunları bir tarafta düşünecek olursanız, bir tarafta da işte bu çalıştayı yapan insanların mesele ettiği sorunları bir kenara koyarsanız, ortaya bazen böyle hani absürde yakın ironik bir durum da doğrusu çıkmıyor değil. Bunlar da benim aklımdan bir yandan geçti. Neyse, yani diyeceğim genel olarak aslında Ömer Bey, sizin bu bahsettiğiniz hayvanlarla ilgili sorunları da çözmeye çalışan insanların bir araya geldiği. Evet, çok önemli tabii, ama yani onlara küresel iklim değişikliğini anlatabilmek onların bize anlatmasından daha zor olabilir. Doğrusunu isterseniz bir alet, edevat yapmak için, yani arayüz açısından. Tabii Türkçe'de de ilginç bir şey var. Hayvanın küfür sayıldığı ender dillerden biri olsa gerek Türkçe. O yüzden daha da Türkçe konuşmak daha da zor olabiliyor. Yani en büyük küfür. Öyle, haklısınız. Bir de diyelim hayvanlarla bir şekilde bizim söylediklerimizi onların anlamasını sağladık, ya da onların söylediğini bizim anlamamızı sağladık. Buradan ne çıkar konusunda benim başka aslında bir takım şüphelerim de var. Yani diyelim sahiden mesela maymunların aralarındaki iletişimlerinin hepsini kaydettik ve bir bilgisayar arayüzüyle çözdük. Ve dinlemeye başladık. İşte hani nasılsın, iyi misin, orada yiyecek var, şuradan tehlike geliyor, yılana dikkat et, işte tepeden kartal geçiyor falan gibi bir takım konularda birbirlerine sinyal veren, bu konularda iletişim içinde olan hayvanlar. Ama bunun ötesinde çok bir dertleri olduğunu sanmıyorum. Yani dile getirdikleri bir dertleri olduğunu sanmıyorum. Dolayısıyla biz bunları dinlediğimiz zaman çok yeni bir şey öğrenemeyebiliriz. Bizim kendi mesele ettiğimiz konuları da onlara aktarmak için belli bir kavramsal çerçeve gerekecek tabii dilin ötesinde. Bunu da becerebilir miyiz? Doğrusu bunu da bilmiyorum. Ben de pardon, bir de ufacık bir parantez ekleyeyim. Yani yunuslar ve balinalar gibi memelilerin, denizlerin çok önemli yaratıkları, üst düzey yaratıkları arasındaki inanılmaz bir iletişim şeyi var. Ses yolu kullanarak, yani yüzlerce kilometre öteden haberleşebiliyorlar ve çok şey yapıyorlar. Onu da mesela başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çeşitli ülkelerin, Rusya'nın filan orduları, donanmaları mahvediyor. Onların bütün hayatlarını, kendi gemilerinin ve petrol gibi bir diğer sondaj şeylerin, ama özellikle ordunun savaş araçlarının, hatta su altı patlamaları, deneyleri filan da yaptıkları için o hayvanların bütün iletişimini de, bırakın yeni iletişim alanları kurmayı, mevcut iletişimlerini de mahvettikleri gibi de temel bazı gerçekler var. Bugün olumsuz yorumlar günümdeyim herhalde. Evet, yok ama haklısınız. Yani bizimle iletişim bir yana, kendi aralarındaki iletişimi de aslında sekteye uğratmış oluyoruz. Evet. Peki ben o zaman bir daha olumlu bir çalışmayla belki bitireyim. İnsanlarla bir şekilde etkileşim içinde olan hayvanların bazı konularda kendi tercihlerinin sorulmadığı ama aslında sorulsa iyi olacağı konusunda da bir tema vardı. Bu alanda çalışmalar yapan birkaç kişi sunum yaptı. Mesela Norveç'te bir üniversiteden bir araştırmacı dedi ki, Norveç'te, İsveç'te, Danimarka'da, bu kuzey soğuk İskandinav ülkelerinde pek çok insanın atı var ya da atları var ve bu atların üstüne bir battaniye gibi bir şey örtüyorlar. Niye? Çünkü işte soğuk havada hayvanları sıcak tutsun, işte belki üstleri kirlenmesin falan diye. Fakat mesela bu battaniyelerin üstlerine örtülmüş olmasından atlar memnun mu değil mi? Yani onların tercihi bu battaniyeyle birlikte mi yaşamak yoksa battaniyesiz mi yaşamak? Kimsenin aklına bu gelmiyor. Bu gelmiyor, evet. Dedi bu araştırmacı. Bunu fakat tabii bulmanın bir yolu var. Yani hayvanlara bir şekilde tercihlerini belirtmenin bir yöntemini öğretiyorsunuz. İşte burnuyla gidip bir büyük şekle dokunuyor. Battaniye üstümde olsun ya da olmasın ya da işte dokunmayın, durduğu gibi dursun filan şeklinde üçlü bir tercih arasından kendi tercihini belirtmeyi öğrendikten sonra atlar. Bu işte battaniye üstünde olsun mu olmasın mı diye soruyorlar bu hayvanlara. Ve atların çoğu aslında battaniye olmasın, çıkartın şunu diyorlarmış. En soğuk havalarda bile, yani biz belki sıcak tutar iyi olur filan diye atların üstüne battaniye örtmeyi uygun görüyoruz insanlar olarak ama atların kendi istediği şey bu değil. Çok küçük bir şey ama buna benzer pek çok çalışmayı insanlarla etkileşim halinde olan, işte kediler köpekler de dahil olmak üzere pek çok türe kendilerine soralım. Onlar ne istiyorsa onu yapalım falan diyen bir grup vardı. Günün oturumlarından bir tanesi bunun üstüneydi mesela. Bunu da ilginç buldum. Yani evet, sahiden biz insanlar böyle hayvanların en tepesinde hiyerarşik bir düzende onları gütmek için yaratılmış bir canlılar olarak kendimizi görmezsek, canlılar dünyasında pek çok binlerce milyonlarca tür arasında bir tür olduğumuzu kabul edersek, belki biraz daha alçak gönüllü bir yaklaşımla diğer hayvanlarla da ilişkilerimizi daha insancıl bir şekilde ya da daha hayvancıl bir şekilde, nasıl demeli bilmiyorum, düzenleyebiliriz. Doğrusu da herhalde o olur zaten. Evet, aynen. Peki, inşallah diyelim ve galiba sürede bitirdik. Çok teşekkür ederiz. Şununla bitireyim. Ben bunu internet sitesinden de koydum. Jane Goodall bu konferansa, bu çalıştığa gelemedi ama bir video yollamış. Onu seyrettik. Onu da koyacağım Twitter sitesinden. Bir de ünlü bir goril vardı, Coco. Penny Patterson'ın işte evlat edinmiş olduğu. 2015'teki Paris İklim Anlaşması'nın olduğu, galiba sizin de gitmiş olduğunuz konferansa bir videolu bir mesaj yollamış Coco. İşaret diliyle konuşuyor. Orada diyor ki, işte ben Coco bir gorilim ama gezegenin durumu çok fena, insanlar aptal. Hemen bir şey yapmamız lazım. Durum çok acil filan. Arkasından kısa bir süre sonra Coco öldü, artık ortada yok ama bu videosunu da ben Twitter'dan paylaşacağım. Evet, çok ilginç. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Peki, görüşmek üzere, hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bugünkü Açık Gazete'yi de bu şekilde bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil yoktu bugün. Selahattin Çolak'la ekip oluşturuyorduk. Emre Gümüşer ve Robit Ayar da bize destek vermekteydiler. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.